Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Pek aziz kardeşlerim, Allahu Teala'nın bu beraberliğimizi cennetine doğru yürüyeceğimiz bir yol yürüyüşü olarak hepimiz için hayıra vesile kılmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Aziz kardeşlerim, biz bu dünyanın son ümmetiyiz. Allah'ın kaderinde bizden sonra bir ümmet gelmesi yoktur. Adem aleyhisselam'dan beri dünyada sayısını sadece Allah'ın bildiği belki yüzlerce ümmet yaşadı. Bu ümmetlerin Adem aleyhisselam'dan beri birikmiş bütün sorunlarıyla, insanlığın genetik gibi taşıdığı hastalıklara benzer bir şekilde insanlığın birikmiş sorunlarıyla baş başa kalmış bir ümmetiz biz. Teknoloji de bizim ümmetimizin çağına nasip oldu. Dertler, sıkıntılar da bizim zamanımıza bir selin vadiye biriktirdiği gibi molozları, dertler, sıkıntılar da bizim ümmetimizin zamanına birikerek geldi. Ama her halükarda biz Orta Doğu'nun bir kasabasına 20 yıllığına gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. Alemlere gelmiş, kıyamete kadar devam edecek bir görevle gönderilmiş Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz. Çile, dert, yük bizim için zor değildir, aşılmaz değildir. Bu sebeple önümüzdeki sıkıntılar kadar ufkumuzdaki umudu da heyecanı da Allah'ın izniyle hesap ederek yol alacağız. Aziz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'iz dedik. Çile ümmetiyiz, yüklüyüz, sıkıntılıyız. Ama programımız da büyüktür, çaremiz de Allah'ın izniyle vardır. Yeter ki gafletle yakalanmayalım. Yeter ki uyur gezer bir ümmet olmayalım. Gezişimiz uyanıksa Allah'ın izniyle aşamayacağımız yol yok demektir. Ben bugün Sivas'a gelirken hava tahmin raporunu baktım. Ona göre üzerime kılık kıyafet aldım geldim. 1 Mayıs ayında Sivas'ta gömlek ve ceketle durulabileceğini hesap ettim geldim. Ocak ayında gelsem ve üzerimdeki bu kıyafetlerle burada bulunsaydım, hem herkese gülünç bir şey olurdum, hem de hastalanır giderdim. Hata Sivas'ın hatası olmazdı şüphesiz. Sivas'ı Mayıs ayında ziyaret eder gibi Ocak ayında ziyaret edenin anlayışsızlığı hastalık üretmiş olurdu. Sivas değil. Çünkü kış, kar Sivas'ın tabiatıdır. Yaz aylarındaki kavurucu sıcağı da Sivas'ın tabiatıdır. Mevsim bilmeyen, ne zaman ne giyileceğini bilmeyen Sivas'ta hastalık kapıp gider. Sivas kimseyi hasta etmez. Yürümesini bilmeyen yolda düşer, yolda sakatlanabilir. Biz ümmeti Muhammed'iz dedik. 1001 sıkıntımız olabilir dedik. Ama bu ümmetin ne zaman, hangi imtihanla imtihan edileceğini, hangi sıkıntının ne zaman nasıl aşılacağını bilemeyecek kadar da gafil bir ümmet değiliz. Rabbimiz bizim aklımızı, şeriatımızı, dinimizi, bütün bu badireleri tökezlemeden atlayabilecek kadar keskin yaratmıştır. Aziz kardeşlerim, sözü çok dolaştırma ihtiyacı hissetmiyorum. Nasıl ben Sivas'a hava tahmin raporunu inceleyerek geldiysem, teknoloji çağında yaşayan bir Müslüman da internet diye bir şey bildiği halde hala dağda kız kaçırmakla ahlakın bozulacağını zannediyorsa kimseye sitem etmemelidir. Kız kaçırma dönemi bitmiştir. Kızların yüreğine girip kendi evindeyken kızı vurma dönemi başlamıştır internet sayesinde. İnternet bilmek budur. Yaşadığın çağın, zamanın hangi sabrı gerektirdiğini, hangi mücadeleyi gerektirdiğini bilemediğin zaman internet kötü olmuş olmaz. Sen internet tuzağında helak olmuş bir baba olursun, anne olursun, kimseye sitem etme hakkında yoktur. Yaşadığımız çağın getirdiği teknoloji, medya ve benzeri bizi ezdiğini iddia ettiğimiz değerleri Allah'ın önüne mazeret olarak çıkarabileceğimiz şeyler değildir kardeşlerim. Hiçbir Müslüman kıyamet günü İsrail'i, Yahudi'yi, Siyonizmi özür olarak Allah'ın önüne götüremeyecektir. Çünkü Yahudi'nin peygambere kılıç uzatmış, mızrak uzatmış daha vahimlerini bu ümmet aşıp bugünlere gelmiştir. Hiçbir Müslüman Allah'ın imtihan olarak önüne koyduğu badireleri benim karşıma Yahudi çıkardın diyemez. Allah ne çıkarmalıydı karşına senin? Moğol'u, Haçlı'yı çıkardığı zamandakiler de bütün Avrupa'yı üstüme saldın mı diyecekti. Herkes iklim şartlarına göre giyinecek. Bunun başka alternatifi yoktur. Bu zamanın Ramazan'da iftar verme zamanı olmadığını anlayamazsan Ramazan seni teğet geçer gider. İftar zamanı değildir. Buğdayın kıtlığının olduğu, ekmeğin karneyle satıldığı bir zamanda mısın ki iftar vererek ibadet yapacaksın? Herkesin yiyeceğini koyacak buzdolabı bulamadığı bir zamanda iftar versen ne olur, vermesen ne olur? Bu zamanın Ramazan'ı iftar verilerek değil, gözü, kulağı, eli, ayağı oruç tutturarak Ramazan yaşama zamanıdır. Oruç tutma çağındayız, iftar verme çağında değiliz. Köyler şehirler gibi olmuş. Şehirlerde insanlar erzaklarını koyacak dolap bulamaz olmuşlar. Yiyeceğin az beğenileni çöp diye atılır hale gelmiş. Ekmek çocukların beğenip yediği şey olmaktan çıkmış. Açlık mefhumu israf edemeyecek kadar bulamaz anlamına gelir olmuş. Böyle bir zamanda iftar vermek diye bir ibadet olamaz. Olursa eğer Ocak ayında tişörtle Sivas'ı ziyarete gelenin yakalandığı hastalığa Sivas'ı bahane göstermesi olur bu. Bu ümmet başındaki Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından devam ettiği sürece şeytanın tuzaklarını veya Allah'ın imtihan olarak yarattığı hakikatleri anlayamamak gibi bir özrü Allah'ın önüne götüremez. İftar vermenin siyasete hizmet, derneklere, vakıflara hizmet gibi boyutu olabilir ama ibadet niteliği yoktur artık. Çünkü sevgili peygamberim benim ashab-ı suffa aç geziyor. Siz evlerinizde bir kaşık yemek buluyorsunuz. Benim ashabım aç geziyor. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse onun sevabını alır demişti. Mercedes arabalarla park edecek yer bulamayacak kadar bir evin önüne yığıl. İftar var orada çünkü. Ve bu sevap da Medine'de açları doyuran ashab-ı kiramın sevabı gibi olsun. Nerede aklı bu ümmetin? Böyle bir ibadet olur mu kardeşim? Herkes evindekini atacak yer bulamamış. Bir önceki iftarda artırdığı şeyleri dökecek çöp kutusu bulamıyor insanlar. O kadar zengin nesil öbür akşam başkasının evinde toplansınlar, Allah kabul etsin deyince de hacca gitmiş gibi sevap kazan. Bu zamanın imtihanını, bu zamanın yapılacak sabrını yakalayamadın. Ramazan ayındayım ben, dolayısıyla gözüm kapalıdır bugün, midem kapalı olduğu gibi deyip bir ay televizyonunu kapatan Müslüman ve buna sabredebilen Müslüman 21. asrın mücahididir. Bu kadar. Bu kadar basit kardeşlerim. Çünkü Rabbim beni malımdan zekat verip vermemekle, sadaka verip bir tas çorba ile bir insan doyurup doyurmamakla imtihan etmiyor bugün. Herkesin çorbası var. Herkesin çorbası var. Ama kimsenin televizyondaki müstehcen sahnelere Ramazan gününde bile sabredecek mecali kalmadı. İşte şeytanın hipodromu böylece ortaya çıktı. 50 sene önce İstanbul'da ekmeğin karneyle satıldığı bir zamanda insanlar iftar vaktinde ekmek nedir bilmiyorlardı. Bir zengin bir ekmeği beşe bölüp İstanbul'da bir fakire verseydi belki o günün en güzel cihadını yapmıştı. Bugün öyle bir cihat yok. Çünkü ekmeği beğenip yiyen fakir de yok dünyada. Allah ocaktan Mayıs'a getirmiş. Mayıs'ta herkes gömleğini çıkarmış, paltoyla dolaşamazsın. Sırılsıklam olursun. Ocak ayında da atletle dolaşamazsın. Mevsime dikkat et, dolaştığın yere dikkat et. Biz ümmeti Muhammediz. Bütün alemlerin peygamberinin ümmetiyiz. Uyanık bir ümmetiz. Biz insanlığın Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş bütün sorunlarından hepsinden başarıyla bir imtihan verip çıkacağımızı Allah'a ahdetmiş bir ümmetiz. Bir iftara takılıp kaldığımız zaman bu büyük ümmet projesini heder etmiş oluruz. Sadece iftar değil şüphesiz değerli kardeşlerim. Bugün başörtüsünü savunma günü bile değildir. Başörtüsü bir çağ geride kalmış bir konudur. Biz kızlarımız üniversiteye başörtüyle girsin diye şu kadar senedir mücadele ederken başı gitmiş kızların babaları olduğumuzu fark edemedik. Bir kız çocuğu 20 sene kendisini yedirip içinen ve Allah'tan sonra en çok itaat etmesi gereken kimse olan annesi ve babasını teğet geçip onlardan habersiz bir evlilik kararı verebiliyorsa başındaki örtü bu ümmetin örtüsü değildir. Bu ümmet biraz önce dinlediğimiz Kur'an'ın İsra suresinde Allah'a itaat etmeyi, ona kul olmayı bir numaralı Allah'ın hükmü, iki numaralı hüküm de anneye babaya en yaşlı olduğu günlerde bile of dedirtmeden yaşama ümmeti olduğunu ilan etmiş bir Kur'an'ın ümmetidir. Başörtüsü savaşı işgal edilmiş bir ülkenin bir kasabasındaki küçük bir sokaktaki filan kulübeyi kurtarmak için yapılmış savaş gibi oldu. Allah'ın şeriatına teslimiyette sıkıntı çeken kafaların üstünde baş örtüsü veya başka bir örtü bulunmasının bir anlamı yoktur. Kafaların içi Allah ne derse haktır. Peygamber tek söz söyler, tartışılmaz diye teslim olmuş beyinlerle dolu olmadıkça 20 sene 30 sene başörtüsü için yapılan mücadele aslında zamanı yakalanmamış ve bir tür daha büyük bir cepheyi kaybetmek için küçük bir cephede orduları oyalanmış bir savaş görüntüsü vermektedir. Eğer gencecik kızlarımız Kur'an'da filan ayet böyleymiş ama diye ilkokuldaki bir arkadaşına cevap verir gibi Cebrail'e cevap verme cüreti gösteriyorsa, elindeki cep telefonundan filan Twitter'a böyle diyor hocalar ama diye Allah'a cevap verme cüreti gösteriyorsa, elimizdeki başörtüsünü kıyamet günü Müslümanlığımızın belgesi olarak hiçbir yere götüremeyeceğiz demektir. Çünkü bu zaman başlardaki örtüyü değil, başların içini koruma zamanı. Çocuklarımızın tesettürü elbette Müslümanlığımızla ilgilidir. Elbette çocuklarımızın tesettürlü olması için mücadele etmek zorundayız. Ama müminin tesettürünün değeri var İslam'da. Kafa liberalist olduktan sonra, sekülerizm kafayı işgal ettikten sonra, Allah'ın hakkı camide kalsın, alışveriş merkezlerinde genç arkadaşıyla anne babasının edebini çiğneyerek dolaşıyor olduktan sonra, başörtüsü diye bir kavgam yoktur benim. Evet, başörtüsü için şehit olunur, başörtüsü için kıyam edilir, ama cephenin bütünü değil o. O işlerden bir iş, ama kafa ve bütün varlık anlamında bakıldığında bir bez parçası nihayet. İskilipli sarık için şehit oldu. Kıyamet günü onu bir yerde görmek isteyecek olsaydım ben, şehitlerin efendisi Hamza'nın yanında görmek isterdim. Allah ona rahmet etsin. İnşallah şehadeti gelecek kuşakların kıyamete kadar İslam davasının meşalesi olacak inşallah. Başımız başı olsun. Asıldığı ipe toptan asılalım Allah'ın izniyle. Ama şimdi sarıkla meşgul olacak zamanda değiliz. Çünkü kafalarımızı yılan dolamış durumdadır. Kafalarımızda tarikatlarımız, vakıflarımız, bankadaki hesaplarımız, bize ait şeyler Allah'ın dininden daha değerli hale geliyor olduktan sonra, hiç kimse kafasına sardığı sarığı İslam belgesi olarak başının üstünde taşıyamaz. İskilipli onun için şehit oldu. Biz o sarıkla oyalanıyoruzdur o zaman. Bu zaman sarık sarma zamanı değildir. Boynumuza bolanmış yılan dolambacından kurtulma zamanıdır. Faizi zina kadar haram görmüyor olduktan sonra, faizle savaşmayı Allah için yapılacak en büyük mücadele, bu zamanın her köşe başını işgal eden bankalarının ruhumuzu işgal ettiğini, bankadan alınan borcu sakıncalı görmeyen bir neslin ortaya çıktığını, camide bile neredeyse faizin reklamının yapılacak hale geldiğini göremiyor olduktan sonra, sarık ister tabuta sarılsın, ister tabutlaşmış kafalara sarılsın. Bir ümmet olarak küçük limitlere takılıp kaldığımız zaman, faizinden hırsızlığına kadar yüzlerce cinayetin ortağı oluruz, bunu anlayamayız bile. Bu ümmet 100 sene kirada otururum, sabrederim, faize tenezzül etmem der bir ümmettir. Aç kalırım ama çalmam diyen ümmettir. Aziz kardeşlerim, meseleyi kökünden örneklerle anlatmak istiyorum. 70-80 senelik hayatımızı bir saatlik bir konuşmada özetleyemeyeceğimi ben de biliyorum. Ama gittiğimiz yoldaki keskin virajlardan veya ilk sapaktan nereden dönmemiz gerektiğine de işaret etmem gerekiyor. Bu zaman insanların en çok tehdit edildikleri şey neyse, Müslümanlığımızın da en çok öne çıkması gereken şey odur şuurunda olmamız gerekiyor. Aziz kardeşlerim, askerdeyken bundan 30 sene önce 40 sene önceki insanlara, şimdiki ihtiyarlarımıza, annesi mektup yazdığında teyzenin eminesini bekletiyoruz tamam mı diye ona mektup yazdığı günlerde, annesine mektupla cevap verirken o konunun ismini bile anmaya utanan nesilden, Emine'yi bekletin ben de ona aşıktım demeye utanıp, anneciğim siz her şeyi nasıl yapacağınızı bilirsiniz, bana dua edin sağlam geleyim deyip teğet geçtiği bir nesilden, 10 yaşındayken kiminle ne zaman evleneceğine karar veren, bununla ilgili tweetler çeken nesil çıkmıştır ortaya. Bu nesil İmam Hatip'te okusa ne olur, İlahiyat'ta okusa ne olur, camide sabah namazı kılsa ne olur, ahlak yok, iffete teminat yok. Anneler, babalar, öğretmenler, vakıf görevlileri, bu ümmetin çocuklarına ait mesuliyetlerden bir mesuliyeti omuzuna Allah'ın yüklediği herkes, hafız yapmakla, imam yapmakla veyahut da bir ilahiyat diploması almakla iffeti lekelenmiş nesilleri yetiştirdiklerini iddia edemezler Allah'ın huzurunda. Hem hikaye anlatırken bir başörtüsü için Maraş'ı kana bulamış insanların çocukları izleyeceksin, ama senin Kur'an dersi verdiğin, siret dersi verdiğin çocuklar 12 yaşında, 13 yaşında karı kocanın konuşmaya haya ettiği şeyleri, resimleri birbirlerine tweet atacaklar. Zamanın sabrını yakalamak istiyorum. Çocuk yetiştirmek doyurmak değildir. Kimse kimseyi aç görmüyor bu dünyada zaten. Çocuk yetiştirmek onu bir İmam Hatip Lisesi'ne, Kur'an kursuna postalamak değildir. Eğer biz bugün neredeyse evlenmeye gerek kalmayacak kadar cinsel hayatın sokaklara, evlerin bahçelerine, okulların bahçelerine, üniversitelerin kantinlerine indiği bir zamanda, neredeyse insanların izin almaya gerek kalmadan kendi kendine düğün yapacakları bir zamanda, evlilik yaşının 30'lara doğru niye çıktığını anlayamıyorsak biz bu hayatı tanımıyoruz demektir. Bir baba bunca haramın, zina riskinin gençlerin avucuna kadar düştüğü bir zamanda, oğlunu ve kızını yorgun olduğu halde 2'ye kadar 3'e kadar uyumadan yatakta beklediğini gördüğü halde, elindeki küçücük bir cihazla dız bız bir sesler çıkardığı halde bu çocuk niye uyumuyor diye merak etmeden, ne zaman evlenecek sorusuna henüz vakti gelmedi, askerden gelmedi, iş bulup gelmedi, diploma alıp gelmedi, doğru dürüst bir zina da yapıp gelmedi henüz diye cüretle cevap veren bir nesil, evlat yetiştirme konusunda sınıfta kalmış anne babaların neslidir. Bir anne kızı ve oğlu ile ilgili ne zaman evlenecek sorduğunda ağzı süt kokuyor. hem henüz bir şey anladığı yok da. Kaç yaşında? 25 yaşında. Sen kaç çocuk doğurmuştun 25 yaşında? 4 çocuk. Senin kızın kısır mı? Oğlun eksik mi? Senin neslinden bu bereketsizlik mi çıktı ortaya? Ne demek henüz kirlenmedi? Kirliler mi evleniyor bu dünyada? Ağzı rakı mı kokması lazım evlenebilmesi için? Hazır ağzı süt kokarken, el eline değmemişken, melek gibi tertemizken evlendirsen de o nesilden bir Fatih çıkıp gelse olmaz mı? Evlerin duvarlarına, dükkanlara Allahu Teala'nın esma-ı hüsnasını asmak, Er-Razzak, Er-Rizku alallah diye yazmak ne kadar kolay, bir çiviyle çakılıyor zaten. Ama 25 yaşında bir delikanlı evlensin dendiğinde hiç Allah'ın rızık veren yönü yok ortada o zaman. Nasıl geçinecekler? Zaten Allah adeta bu zamanın bu savaşını anlamayan, bu eğitim mücadelesini anlamayan, seyri sülükün nasıl döndüğünü, kış mevsiminin gidip baharın nasıl geldiğini anlamayan, Haziran ayında kaşkolla paltoyla dolaşan bu ucube anneler babalar adeta demek istiyorlar ki Allah bekarları doyurur, evlenenleri doyurmaz. Öyle öyle, evlenenleri doyurmuyor. Ama hacı teyze, hacı baba, şu cenazede okuduğun Kur'an'da Allah ne diyor? Evlendirin, fakirliklerinden korkmayın, Allah doyurur onları diyor. İman ettiğin cenazelerde okuduğun Kur'an, fakiri evlendirin diyor. Mümin olduğunu söyleyen bey amcalar, hacı amcalar, bunun diploması yok, işi yok, evlenemez, aç kalır diyor. Kur'an mı bu kör anlayışsız idrak mı doğru söylüyor? Bu zamanın sabrı bu tuzaklara düşmemekti işte. Şeytan hiç kimseye zina kampanyamız var, katılanlara %10 indirim demiyor. Aptal değil şeytan. Ortam hazırlıyor. Bu ortamı da annesi ve babası namaz kılır, duvara Er-Rizku alallah yazır biri olduğu halde rızık endişesini abartarak hazırlıyor. Ondan sonra da esasen annesinden yaratıldığı gibi piyasaya çıksa, ne bir gencin kızın, ne bir genç erkeğin asla beğenip evlenmeyeceği kadar süslenmiş, püslenmiş, alaca bolaca yapılmış kızlar ve delikanlılar, kız gibi erkekler, erkek gibi kızlar, aynı kıyafetlerle birbirlerini delirtmek üzere sokaklara atılıyor. Bir yandan erkekleri kızlaştırarak, kızları erkekleştirerek, kanunla da bunu mubah hale getirttirerek ortamı ateşe veriyor. Tıpkı Anadolu'muzun veciz ifadesinde olduğu gibi taşları bağlıyor, köpekleri salıyor şeytan. Ondan sonra da evlenene kadar 100 kere maceralar yaşamış nesiller, kazara bir evlilik yapınca filmlerde izlediği gibi, romanlarda okuduğu gibi, okulda 4 sene dikizlediği gibi olmayan eşini 6 ay sonra mahkemeye verip boşanıyor. Çünkü hayatın gerçeği senin filmlerde izlediğin gibi değil. Çünkü sen en barut gibi olduğun günlerde hapsedilmiş şehvetinle kaçamak hayaller kurdun. İlk filiz vereceğin günler tarumar edildin, meyven çıkmadı ortaya. Sonra birden baharı görünce hemen meyve verdin, ama bir don geldi, bütün çiçeklerini öldürdü. Bir çocuğun olmadan bu dünyada eşinden ayrıldın. Eğer iki çocukla beraber ayrılmadıysan. Dereler yukarı doğru akıtılırsa olacak olan budur. 20 yaşındaki gençlere 76 milyonluk devletin sınırları teslim ediliyor. Ama bir küçücük 50 metrekarelik ev teslim edemiyorsun. Geçindiremez. Geçindiremez. Sanki taştan su çıkaracaktı. 25 yaşındaki gençler Amerikan Senatosu'nda üye olabiliyor. Türkiye Parlamentosu'nda insanların kaderiyle oynayacak 550 kişiden biri olabiliyor. Bir kadının, bir kocanın üzerinde tasarruf yapacak kudret sahibi olamıyor mübarek. 35 milyon kadınla ilgili kanunlara imza atanlar 30 yaşında oluyor, zararı yok. Ama aynı adam evleneceği zaman bu henüz ev idare edemez deniyor. Bu zamanın tuzağıydı bu. Şeytan çok bilinçli bir şekilde bizi bu tuzağa düşürdü. Biz anlayana kadar da elimizden nesil gitti, her şey gitti. Kardeşlerim, bu zaman Kur'an'a teslim olmuş çocuk yetiştirme zamanıdır. Hafızlık zamanı değildir. Bu zaman camileri Allah'ın evi gibi kullanma zamanıdır. Sadece namaz için gitme yeri değildir. Bu zaman kafirlerin spikerinin pilotundan güçlü olduğunu anlama zamanıdır. Bir pilot bir savaş uçağıyla Bağdat'ın olsa olsa bir kasabasını bitirir. Ama bir spiker 10 dakikalık bir programda bir neslin kadere imanını bitiriyor. İşte sabır, işte imtihan. Bunu anlamadıktan sonra İsrail'e lanet veya savaşın bir anlamı yok demektir. Çünkü İsrail'den önce senin komşun senin cihat anlayışını bitirdi zaten. Petrol menfaatin varsa Manavgat suyunu parasız almak istiyorsa İsrail'le savaşır senin neslin o zaman. Ümmeti için Yahudi ile cedelleşecek bir nesil bulamazsın. Çünkü spikerler pilotlardan güçlüydü. 50 senedir bunu anlayamadın sen. Bu zamanın sabrı bu zamanın şeytanına karşı yapılır. Putperestlik heykelle yapılmıyor artık. Menfaatle, beşeri putlarla yapılıyor. İnsanlar Allah var, bir de benim Lat ve Uzzam var demiyorlar. Allah var, insan hakları var diyorlar. Allah var, liberalizm var diyorlar. Sen hala Lat ve Uzza'ya Ebu Cehil sağına mı koyup tapıyordu, soluna mı koyup tapıyordu diye uğraşıver. Senin Kur'an'ın domuz pis hayvandır desin, çocuğunun sabahtan akşama kadar izlediği filmler domuzu cici bir hayvan olarak göstersin. Keçi helal, domuz necis. Ama çocuğunun izlediği filmde keçi inat hayvan, domuz uyumlu hayvan. Sen yazın camiye gönder, çocuğun hatmetsin, zararı yok. Yeter ki domuz cici olsun. Cici domuz bilen çocuk Maide suresini ezber bilmiş, ne olacak? Orada Allah domuz pistir diyormuş. Bir sakıncası yok. Savaş ordularla yapılmıyor. Çizgi filmle yapılıyor. Savaş medya ile yapılıyor. Savaş beddua ile değil, okşayarak yapılıyor artık. Okşayan vurandan fazla kazanıyor. Bu zamanın sabrı, bu tuzakları anlayanların yaptığı işin adıdır. Bu tuzaklara yakalananların umreye gitmesi tuzaktan başka bir şey değildir. Koca peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke çocuğu, Mekke'den hicret ederken mübarek gözlerinden yaş akarak "Ah Mekke" deyip gitti. Ama dönüp umreye gitmedi bir daha. Her sene umreye gitme hatası yapma sende. Kabe gelsin, hasretiyle bağrını yaksın senin. Eğer gittiğim umre, çoluk çocuk benim gazımı alacaksa, o umre bana haramdır. Bir kere umre yaptı sallallahu aleyhi ve sellem, o da Mekke'nin fetih planı oldu. Onu çünkü yapamamıştı. Umre ibadettir. Ama nafile ibadettir. Evlat yetiştirmek kıyamet günü cehennemle yüz göz edilecek en büyük sorumluluktur bu dünyada. 17 yaşında, 18 yaşında çakı gibi delikanlıyı, genç kızı internetli bir ortamda bırakıp umreye gitmek bu zamanın stratejisini bilmemektir. Filanca hoca eşliğinde umre yapılıyormuş. Kurban olayım senin umrene. Buradaki hoca iblis abi var ya, onun eşliğinde de oğlun burada. Ara sıra seninle telefonla görüşür, merak etme. Asıl cepheyi bilmeyip depolarda silah arıyoruz biz. Bu ümmet insanlık kadar büyük kafalı bir ümmettir. Bir umreye, bir iftara, yaz aylarında elif cüzü okutmaya insanlık projesini feda edemeyiz. Biz biz değiliz. Bütün insanlıkız. 18 bin alemle aynı projenin ürünleriyiz. Bu zamanı bu zaman gibi yaşamak zorundayız. Yüzlerce örnek zikredebilirim. Ama her birimizin ortak yaralarını konuşuyorum. Bu zaman eğer küfrün kız çocukları üzerinden planlamalarının öne çıktığı bir zamansa, bütün anneler babalar kız çocuğu planlaması yapmak zorundadırlar. Çünkü küfür için bir kadın insanlık demekse, ümmeti Muhammed için bir kadın cennet demektir zaten. Bunu anlayamayıp yatırımını hala 1920'li yıllardaki gibi Çanakkale'ye gidecek delikanlı yetiştiriyorum diye erkek çocuğu üzerinden yapanlar, bu zamanı anlayamamış, Allah'ın asıl muradını yakalayamamış nesillerdir. Sakal kurtarıcı değil. Hep gerekiyorsa boynundan kafanın koparılmasına razı olacaksın, ama sakalının kesilmesine razı olmayacaksın. Yanlış. Sakalı da veririm, bıyığı da veririm, o bıyığın bulunduğu dudağı da koparıp atarım, dişlerimi de kırarım, ama dinim, iffetim, ahlakımdan vazgeçmem derim. Aziz kardeşlerim, çok konuşmaya muhtaç değiliz. Ben size tek şey söylemek istedim. Camiler 1400 senelik camidir. Kur'an'ımız 1400 seneliktir Kur'an. Hiçbir şey değişmedi. Ama camiye ve Kur'an'a giden stratejiler değişti. Kur'an'ı mushaf haliyle bile kabul edemeyip kağıt fabrikasına hamur olmak için gönderen güçler şimdi Kur'an'a bütçelerinin önemli bir bölümünü hizmet için adıyorlar. Elbette bunu Allah yaptırıyor. Ama sen mümin olarak, laik bir devletin bile on binlerce memur tutup Kur'an okut diye maaş verdiği bir zamanda senin vazifen evde çocuğuna Kur'an okutmak değil artık. Kur'an'ı her yerde herkes okutuyor. Kur'an'a teslim olmuş insan bulunamıyor. Eksiği, ihtiyacı iyi tespit etmem lazım. Ezanın okunması yasaktı. Şimdi kaymakamlık müezzini çağırıyor. Şikayet var hakkında. Ezanı 5 dakika geç okumuşsun diyor. Soruşturma yapıyor. Karışma Allah'ın işine. Musa'sını kime büyüttürürse büyüttürsün. Sen Asiye olmaya bak. Sen Musa olmaya bak. Biz zamanımızın ihtiyacını iyi tespit edeceğiz. Artık nesiller bilgisayardan, cep telefonundan dünyanın bütün hafızlarını dinliyorlar. Biz cep telefonunun yaptığını yapmaya muhtaç değiliz. Neye muhtacız biliyor musun? Çocuklarımız, yavrularımız oynarken bir hıçkırık duyuyorlar. Ne oldu bu evde diyorlar. Bir bakıyorlar ki baba cuma akşamı Kur'an okurken birdenbire bayılacak hale geldi. Anne, babama ne oldu diyorlar. Yavrum, baban Allah'ın kitabına daldı. Kendini cennette hissetti. Onun için böyle oldu diyorlar. Vallahi bu zamanın bulunmaz umresinden söz ediyorum. Çocuk Kabe'ye gitse ölünceye kadar unutamayacağı iz alamaz, ama Kur'an okurken bayılacak kadar Rabbi ile baş başa kalmış babayı gören çocuk umreden daha fazla etkilenmiş çocuktur. İşte cihat budur. Bunun yerine para biriktirip 6 yaşında çocuğu umreye götürmenin kime ne yararı var? Sadece teselli bulursun. Sen Kabe'de dönersin, her tavafta sana baba ne zaman oyuncakçıya gideceğiz der. Onun Kabe'si de dışarıda zaten. Kabe zaten televizyonda vardı, bizi niye buraya getirdin der, ne diyeceksin? Çocuklarımızı Allah'ın huzuruna geçtiğimizde erimiş bir mum gibi bizi görecek hale getirelim. Onlar İmam Hatip'e göndermesek de Allah'a teslim olacaklar, merak etme. Yapamadıklarımızı çocuklardan istiyoruz. Mazeret hazır. İnönü vardı bizim zamanımızda. O babanın yalanıydı. Başka bir yalan bul. Senin zamanında Menderes vardı. Her şey serbestti. Ama Menderes para kazanmayı da serbest yapmıştı. Yine sen vakit bulamamıştın. Meleklerin inanacağı yalanları söylesek diyorum hani. Birbirimizi kolay kandırıyoruz. Kardeşlerim, bu zaman 2010'lu yılların zamanıdır. Teknoloji, liberalizm, kapitalizm, ahlaksızlık, yalan revaç bulmuş bir zamandayız. Birbirimize baka baka yalan söylüyoruz, utanmıyoruz da. Birisi bize inşallah dedi mi, olmayacağını biliyoruz onun. Allah'ın adını kullanıp oyalıyor bize adam. İnşallah diyor. Yapacak olsa tamam abi oradayım o zaman diyor. Yapmayacaksa inşallah diyor. Halimizin izahı budur işte. Bu ümmet büyük ümmettir. Kadınıyla, erkeğiyle cihat ümmetidir. Dünkü cihat Çanakkale'deydi. Bugün de Çanakkale'de, ziyarete gidince belli oluyor. Bugün gelsin Mehmet Akif, yazsın destanını göreyim. Ama Çanakkale destanını Mehmet Akif yazdı. Üstad rahmetullahi aleyh asıl destanı yazdı. Çatlak umatro dedi. Evin üst katı ne, alt katı ne, çıkmaz sokak diye haykırdı Necip Fazıl. Ama önceki şiir Çanakkale şiiri olarak kaldı. Buna kulak asan olmuyor. Aziz dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın büyük cihat dediği Bedir'den dönerken şimdi asıl cihada gidiyoruz buyurdu. O asıl cihadı anlamadılar. Bir sene sonra müşrikler Peygamber aleyhisselamdan intikam almak için tekrar Medine'ye geldiler. Ashab-ı kiram peygamber emrini dinlemeyi ihmal ettiler ve Uhud perişanlığı yaşandı. O zaman anladılar ki Uhud'dan sonra nefis cihadı varmış. Bir sene sonra anlaşıldı bu. Yani mücahitlerin bile eğitileceği nefis terbiyesi diye bir şey varmış. Şimdi biz cihat deyince Filistin'i, Suriye'yi, Irak'ı, Çeçenistan'ı anlıyor da evlerimizin oturma odalarını dışlıyorsak Uhud'u herkes beklesin. Asıl cihat meşakkatli bir kadının kahrını çekmektir. Ümmete nesil yetişecek diye. Asıl cihat katlanılmaz bir erkeğin hatırına 5 kuruş feda edilmez bir kocanın sırf Allah rızası için kahrını çekmektir. Cihat budur. Ümmetimin Filistin'deki Şeyh Ahmet Yasin'ini anmak değil, onun gibi çocuklar yetişecek diye teheccüde dua etmektir cihat. Zenginin malını saymak değil, para kazanmak zenginliktir. Filistin'deki cihadı övüp durmanın ne manası var? Ben neredeyim? Payıma düşen cihat nerede diye düşünmedikten sonra. Kardeşlerim, Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten, Suriye'den, Irak'tan, Amerika'dan, İsrail'den hepimizi evlerimize davet ediyorum. Çünkü bu zamanı biz evlerimizde yaşıyoruz. Artık gurbetçilik de yok. Herkes evinde. Zamanın sabrı nerede? Bu zamanın Eyyub'u, Nuh'u, ateşe dayanan İbrahim'i, evini İbrahim'in evi yapan, Eyyub'un evi yapan, Nuh'un evi yapan Müslümandır. Çünkü Kur'an Eyyub'u bize hikaye olarak anlatmıyor, örnek olarak anlatıyor. Eşine, çocuğuna, komşusuna sabreden, fitnelere karşı direnen, zulme boyun eğmeyen, bankanın teklifine sol ayağıyla tekme vuran bu zamanın sabır abidesidir. Onu davet ediyoruz. Onun gibi olmak istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.